اومدم تو همه پاشدن از سر جاشون اومدن نستم میچه که مشروع از سر و پاشون آره اکیپمون از متنفع و چنی همه تو کف که ما متولد چنی اینجا دفع همه از دم بوم بست دال اصلیمون هر هفته جمع از تو باخه دختر و لختن و کلاس بالا چش دوختن به منو میرن کلاس بالا لبا تو دوست دارم مثل توت فرنگی چرا چنگ میزنی مگه یوس فلنگی خودتو مچ کردی با من خوب زرنگی برو عکسمونو بده کنم پوست رنگی حالا یک دو سه بیا دست دست دو نشست دو میزنه کربون باز اومدیم با یه آهنگ حال بدیم به مردم بیا تو با من هوا تو دارم توی اکیپیم با هم الان رو بازم میرخصیم بازم تکون بده اون بازم برو تکتون که باز فاز بگیرم اگه فاز نگیرم همه تو رو گاز میگیرم دست دست همه با همه کیپ مکیپ هستیم هستیم کیستال به دستیم همه مدل یا شیخت دورو برم یکیشون لخ شد ای خاک به سرم گافم گفته بود من نیام اینجا ولی زدم از پنجره بیرون مثل نینجا این یه توهمه چراغا خاموش شد و اینجا تولده خانم جینگول خوشگل فتفدایی شب خوششانسم تو اکیپ مایی ریز میخوری تو دستم مثل ماهی بابا ترکوندی آخر خوشگلایی حالا یک دو سه بیا دست دست دو نشست دو میزنه کربون باز اومدیم با یه آهنگ حال بدیم به مردم بیا تو با من هوا تو دارم توی اکیپیم با هم الان رو بازم میرخصیم بازم تکون بده اون بازم کیسون اومدم واسه جفور کردن گاف نیست همه رو من سعی خور کردم کیسون اومده واسه دست گرمی دختره چرا شما اینجا صف کردی میگم راضی باشی پایه باشی اگه با ما هستی و بریم واسه برخصیم و بگیری تو دستم و خیلی شاخیم ولی از بس مستیم از دست رفتیم دوست داری با ما باشی ولی از دست نیست از بس دختر کرد دنبال من میشم تسلیم ولی الان داف دیدم اگه پای من شی میریم سری بهش میگیم میای مال من شی تو دختر فیلم من قهرمان داستان اسم فیلم گذاشتیم واسه ستاره آسمان میخوام بریم گردش مثل فیلمای عشقی منم میام دنبال با یون زیر مشکی حالا یک دو سه بیا دست دست دو نشست دو میزنه کربون باز اومدیم با یه آهنگ حال بدیم به مردم بیا تو با من هوا تو دارم توی اکیپیم با هم الان رو بازم میرخصیم بازم تکون بده اون بازم با تو دارم نگاه جب داکسیه دانش آقا امشب ماکسیه همه زوم کردن رو همین داف اونا سوسکه داره شاره منم پیفا میدونم دوست داری منو پس بیا جلو زودتر روست داده برو به همه گفتی وارتان دوست داره تو رو پس پسیف تیک نزن زود پاشو برو لوس نشه واسم دیگه بسته بسته دخترها میان پیش من دسته دسته دیگه مشروب بسته وقت رقصه هکتور دوباره روی فاز رقصه حالا یک دو سه بیا دست دست دو نشست دو میزنه کربون باز اومدیم با یه آهنگ حال بدیم به مردم بیا تو با من هوا تو دارم توی اکیپیم با هم الان رو بازم میرخصیم بازم تکون بده اون بازم دست دست دو نشست دو میزنه کربون